10. Sure, Sure Yunus. Mekke'de nazil bolgan 109 ayet. Nihayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Elif Lam Ra. Bu hikmetli kitap ayetleridir. Yani Kur'an ayetleridir. İnsanların berge, yani Muhammed Aleyhisselam'a İnsanlarını Allah'ın azabından agahlandırgan. Müminlerge perverdigarının dergahı da kılgan yakşı emelleri üçün yukarı orunga erişidigallıkı bilen hoş haber bergen dep vahi kılgallıkımızdın ular eceplenemdi. Kapırlar bu hakikaten aşkar sihirdir dedi. Şübihisiz ki silerinin perverdigarınla Allah'tır. O asmalarını Zeminni 6 gün yarattı. Ondan eriş üstüde özgü layık revişte karar aldı. Allah halayıklarının işlerini öz hikmetine muvafık idare kılıp durdu. Kıyamet günü her kanrak şapaat kılgıcı oldu bilen Allah'ın iznini alıdı. Eni şu Allah sizlerinin perverdikarınlardır. Onun ibadet kılınla. Vəz nəsihət almamsıla, qiyamət günü həmminlər Allahın dərgahıqa qaytısla. Allahın vədisi həqdir. Şübihisiz ki, məhlukatını dəsləbdə yaratqan, onlarını halaq qılğandın ki, qiyamət günü iman etqallarını və yaxşı əməl qılğallarını adıllıq bilən mükafatlaş üçün qayta terildirir. Kafirlərinin bolsa, Özlerinin küfrü tüpeyledin, dozaktaki işçinliki kattık kaynağın su buludu. Hem de onlar kattık azapkı doçar buludu. Allah koyaşını nur çatkıcı ve ayını nurluk kılıp yarattı. Yıllarının sanını ve vaxtlarının hesabını bilişinler için ayga menzillerini teyin kıldı. Yani burujlarını teyin kıldı. Allah onlarını bekar yaratkını yok. Belki büyük hikmet ve zor paydalık için yarattı. Allah ayetlerini kudreti ilahini bildiğin ve onun hikmetini fikir kıldığın kavim için tepsili bayan kıldı. Keçi bilen kündüzünün nöbetleşip duruşu da. Allah asmanda ve ziminde yaratkan şeylerde Allah'tan korkuduğun kavim için Hakikaten Allah'ın varlığını ve birliğini körüstüdüğün nurgun alametler var. Şübihisiz ki biz bilen mülakat buluşunu ümit kılmaydık Allah. Yani Allah'ın mülakat buluşunu közlemeydik Allah. Dünya tereşilikinin behriman buluş bilenle razı bulgu Allah. Ve onun bilen aram tapkı Allah. Bizden ayetlerimizden gafil bulgu Allah. Әні шуланың жайы қылмышлары түпейледен дозақ болады. Шүбіхесізге иман етқан вән яқшы әмәлләрінің қылғаларыны пәрвәдігәрі оларының иманы сәбәбіден астыдын өстәңлар еқіп тұрдыған назы неаметлік жәннәтлерге етеклейді. Оларының жәннәттікі дуасы «Эй, Рәббіміз, біз сені пак деп етқат қылымыз» дейіштін ибарат. Onlarının cennette bir-birigi birdiğen salami, ehli dozak çekivatkan azaptın aman bolgaysan. Yani Esselamu Aleyküm deyiştin ibarettir. Onlarının duasının ahiri, cimmi hemdu sana alemlerinin perverdigari, Allah'a hastur deyiştin ibarettir. Eğer Allah kişiler talep kılgan yamallıkını işke aşırışka, Ular talep kılgan yakşılıkını işke aşırışka aldırgan dek, aldırsa idi, onlarının ecili çokum yetken bulattı. Yani halak bulattı. Biz bilen mülakat buluşunu ümit kılmadık Allah'ını, gümrahlıkta tanırkap yürüşke koyup birimiz. İnsanga birer ziyan zahmet yetse, yatsudu, ultasudu, turusudu, onu depi kılışımızın tilep, bizge dua kıladı. Оларға еткен зиян зәхметіні көтіріп әссек, ғоя оны көтіріп өтішімізіні тіләп бізге дуа қылмығандек, yomon ishni yana davomlashtirdi. Haddidan oshquchilarning qilmishlari ularga mushindoq chiroyli ko'rsatildi. Sizlardan ilgariki ummatlar zulm qilganda, ya'ni kofir bo'lganda, gumrohlikda haddidan oshganda haqiqatan ularni halok qildik. Ularga payg'ambarlari rushan mo'jizalarni elib kelgan edi. Ular payg'ambarlar elib kelgan mo'jizalarga iymon keltirmadi. Gunohkor qavmni shuningga o'xshash jazolaymiz. Sizlarning qanday qildiganliginglarni ko'rish uchun u o'tgan ummatlarni halok qilgandan keyin ularning o'rniga sizlarni o'rinbosar qildik. Ularga bizning rushan oyatlarimiz tilovat qilinsa, bizga muloqot bo'lishni umid qilmaydiganlar, ya'ni qiyomatga ishonmaydiganlar, buningdan boshqa bir Qur'onni keltirgin yoki uni o'zgartgin deydi. Ya'ni azobga doir oyatni rahmat oyatiga o'zgartdi. Ilohlarimizni so'kkanning o'rniga madhiyla haromni halol qil deydi. Men uni o'zimcha o'zgartalmayman. Men faqat ma'no qilingan vahiyga amal qilaman. Agar men Parvardigorimga osiylik qilsam, albatta buyuk kunning azobidan qo'rqaman. Ya'ni qiyomat kunning azobidan qo'rqaman degin. Agar Alloh iroda qilsa, sizlarga u Qur'onni tilovat qilmas edim. Allohmi uni men orqali sizlarga bildirmas edi. Aranglarda uningdan ilgari, ya'ni Qur'on nozil bo'lishdan ilgari uzun zaman turdi. Mo'jiza bo'lgan bu Qur'onning faqat Alloh tarafidan nozil bo'lganligini bilishga aqlinglarni ishlatmangizlar degin. Allohga yolg'onni choplagan yoki Allohning oyatlarini inkor qilgan odamdanmi zolim odam bormi? Gunohkorlar hargiz baxtga erishalmaydi. Ular Allohni qo'yib o'zlariga foyda ziyon yetkazilmaydigan narsalarga cho'qinadi. Bu butlar Allohning dargohida bizga shafoat qilg'ichilar deyishidi. Ajba osmonlarda va zaminda bundoq narsa bo'lib, ya'ni Allohning sheriki yoki shafoat qilg'uchi bo'lib, uni Alloh bilmay qilib, sizlar Allohga uni aytib beramsizlar. Allah onlarının şerik keltirgen nerslerden paktır ve yüksektir. İnsanlar eslede bir din dedi. Yani İslam dini dedi. Kiyin onlar ihtilap kılıştı. Yani diller köpeydi, butlarga çokunuştu. Perverdigarının oldun ala eytkan sözü bulmasaydı, yani cazalaşını kıyametke kaldırıştın ibaret takdiri bulmasaydı, ularning ixtilof qilishgan narsalari ustida ularning orasida albatta hukm chiqariladi. Ya'ni dinda ixtilof qilishganliklari uchun ularga bu dunyoda jazo beriladi. Ular nimishki u Muhammadga Parvardigori tarafidan biz talab qilgan mo'jizalardan bir mo'jiza tushirilmadi deydi. Aytdinki, g'aybni bilish faqat Allohga xos. Mo'jizalarni Alloh keltirdi. Men faqat tabliq qilguvchiman. Sizlar Allohning oramizda hukm chiqarishini kutinglar. Shubhasizki, men sizlar bilan shuni kutgichilardimman. Kishilarning beshiga kelgan ziyon zahmatni ko'tarib o'tgandan keyin, ularga rahmatimizni tetissak, ular bizning oyatlarimiz ustida mikri shiltishga, ya'ni inkor qilishga oldiraydi. Aytdinki, Allah ularni qilgan mikri uchun eng tiz jazolaydi. Shubhasizki bizning farishtalarimiz mikrlarni yezib turadi. Allah sizlarni quruqlikda, dengizda safar qildirdi. Ya'ni quruqlikda uloqlar ustida, dengizda kiyimlar ustida safar qildirdi. Sizlar o'ltirgan kiyimi kishilarni ilib mayin shamolda mingayotgan va bu shamoldan ular xushollanayotgan chog'da birdilla bo'ron chiqib, kiyimi o'rildi. Ular taraf-tarafdan ko'tarilayotgan dengiz to'lqinlari ichida qoladi. Kiyimidagilar qo'rshuvlanganligiga, ya'ni halok bo'ladiganligiga jazma qiladi. Cho'qinayotgan butlarni tashlab qo'yib, "Ey Alloh, agar sen bizni bu balodan qutqarsang, biz çoğum şükür kılgıçlardan bolumuz der, Çin köğünü bilen dua kılıdı. Allah onlarını bu baladın kutkazgandın ki, onları yeryüzüde yolsuzluk bilen bozukçılık kılıdı. Ey insanla, bozukçılık onlarının günahı özenlağı bulut. Sizler bu dünyanın bakası yok şehvetlerden behriman bulusla. Bunun hasreti ahiretki kalıdı. Andın sizler bizden dergahimizde kayıtsızla. Sizlerge kılmışınlarını haber kılımız. Hayatı dünyanın misali tiz özgürüşü de. Nimetlerinin bakasızlığı da. Kişilerinin onun bilen mağrur buluşu da. Biz asmandan çürgen yağmur suyuna okşaydı ki, onun bilen zeminin insanlar ve hayvanlar yediğin türlük ösümlükler ünüp çıkıp bir bilen gerelişip ketken, hatta zemin güzel tüskü kirgen, çıraylık yasanğın, zemin ilgileri onundan mol hosul ilişki cezmi kılıp turgan çağda, nagahan kişisi ya ki kündüzü onunla kazayımız yetti de, ziraatlerini tünügün yoktek, yani ilgiri yoktek, bütünle orap taşlangandak kılıp ettik. Yani nabut kılıp yok kıldık. Fikir yürgüzdüğün kavmi üçün ayetlerini muşindak tepsili bayan kılımız. Allah kişilerini aman cayga, yani cennetki davet kıladı. Ve halıgan ademini doğru yolu başlaydı. Yakşı iş kılgalla cennetke ve Allah'ın cemalini körüşke nail buludu. Onlarının yüzlerini karlık ve harlık kaplamaydı. Yani onlarga gam kaygı ve perişallık yüzlenmeydi. Eniş onlar ehli cennet olup cennette mengü kalgıçılardır. Dünyada yaman işlerini kılgıçılar bir yamanlıkını kılsa, kılgan yamanlıkı okşaş, yani şununla layık cezağı uçuraydı. Onlar harlıkı düşer buludu. Onlarını Allah'ın azabıdan kutuldurguçı zadı bulmaydı. Onlarının yüzleri goya karangı keçinin parçası bilen oralganda karayıp ketidi. Onlar ehli dozak bulup dozakta mengü kalgıçılardır. Şu günde, yani kıyamet gününde müminlerini, kafirlerini hemmisini yığımız. Andın müşriklerga siler Allah'a şirik keltirgen butlarınlar bilen bille orununlarda medirlemay turunlar deyimiz. Onlarının arısını ayırıyımız. Onlarının şirik keltirgen butları eğitidir. Siler bizge ibadet kılmağın edinla, belki nefsi hayişanlarga ibadet kılgan edinla. Siler bilen bizden aramızda güvah buluşka Allah kufayı ki silerden bizge çokunuşanlardan biz gafılıydık. Yani biz körmeydiğen, anlamaydiğen ve his kılmaydiğen cansızıydık. Bu çağda her adam ilgiri kılgan emelleri üstüde sinirlidir. Yani yakşı mı, yaman mı onun neticesini görüdü. Onlar hakiki ilgisi Allah'ın dergahına kaytırılıdır. Onlarının şapaat kılıdı deyip dava kılgan butları onların özlerini çetki alıdı. Ey Muhammed! Müşriklere eytkin ki, sizlerge asmandın yağmur yağdırıp, zemindin giya ündürüp, kim rızık biridi? Sizlerinin anlaş ve körüş kabiliyetlerini kim başkırdı? Terik şeylerini ölük şeylerden kim peyda kılıdı? Ölük şeylerini terik şeylerden kim peyda kılıdı? Halayıkların işlerini kim idare kılıdı? Onlar bu suallara cevaben, Allah deydi. Etkin ki, Allah'tan gayrı çokunuş bilen, Allah'ın azabıdan korkmamızla. Yukarıdaki çoğun işlerini kılgıcı, sizlerinin hakiki perverdigarınla enişu Allah'tır. Hakikatten kalsa, gümrahlıktan gayrı nersi mevcut emez. Nemişki imandın yüz örüp, gümrahlıkı burulup gitsle, Perverdigarının Allah'a ibadet kılıçtın baş tartkalla doğrusudaki hükmü haklık buldu. Onlar Allah'ın birliğine, Resulullah'ın peygamberliğine iman etmeydi. Ey Muhammed! Onlara etkin ki, sizlerinin butlarınlarının içi de mevcudatını yokluktan bar kılıp, andın yok kılıp, andın onu eslige keltirel edigallah bağımı. Etkin ki, Allah mevcudatını yokluktan bar kılıp, andın yok kılıp, andın onu eslige keltireleydi. Neymiş ki haktın batıl tarafı burulup gitsile. Eytkin ki, sizlerinin putlarınlar arasında gümrahını hak yolu yetekleyenler var mı? Eytkin ki, Allah gümrahını hak yolu yetekleyenler. Gümrahını hak yolu yetekleyenler zatkı boysunuşu değiştik mi? Ya ki gümrahını hak yolu yetekleyenler. Fakat özü başkalarının yetekleşine muhtaç bolgan butlarga boysunuşu değiştik mi? Silerge nimbe oldu. Nemişki mundaq batıl hüküm çıkarısla? Onlarının tolisi butlarga itikad kılıçta fakat perezgile taynıdı. Perez degen hakikatini ispatlaşta hakikaten hiç nersige yaramaydı. Şübihisiz ki Allah onlarının kılmıştırını obdan bilgicidir. Bu Kur'an'ın beraunun Allah'a iftira kılışı akılığı sığmaydı. Çünkü Kur'an'ı hiç insan icat kılalmaydı. Lekin Kur'an ilgiri kelgen Tevrat, İncil katarlık samavi kitaplarını tasdik kılgıcıdır. Allah belgilegen ehkemlerini bayan kılgıcıdır. Onun da hiç şey yoktur. O alemlerinin perverdigarı terbidin nazil kılınğandır. Ular Kur'an'ın Muhammed özü tokup çıkan deyişemdi. Eytkin ki, eğer bu sözünlerde rastçıl bulsanla Allah'tan başka yardımcı çakıralaydıgalaki kişilerini çakırıp, Kur'an'a okşaj birer sürünü keltirip bekanla. Onda kemez. Ular Kur'an'ın mânesini toluk düşenmeyi ve hakikatigi tahi aklı yetmeyi turup onu inkar kılıştı. Ulardan burun ötken ümmetlerimi, özlerinin peygamberlerini, muşularga okşaj yalganı çıkargan idi. Zalimlerinin akıbetinin kandak bulduğalıkıga karap bakkın. Ularının içi de Kur'an'a işini dağallar ba. İşenmeyi dağallar mı ba? Perverdigarın buzgunçlarını hemmedin obdan biledi. Eğer ular seni yalgancı kılıçtı çın tursa, benim emlim özem üçün dur. Sizlerinin emlinler mi özenler üçün dur. Benim emlimden sizler ada cüdasile. Sizlerinin kılmışınlardan ben mi ada cüdamen? Yani barav, yeni baravının kılgan günahıga cevapkar emez degin. Onlarının işçi de, Kur'an okuğunun da sana kulak saladığı laba. Sen gaslağa, yani anlaş iktidarını ilip taşlıgallarga, onlar hiç dersini düşenmiş mi anlatalmaysan. Onlarının işçi de sana karaydığı laba. Yani peygamberlikinin inek alametlerini baykaydığı laba. Lekin ular baykıgallardan paydalanmağallıkları üçün kördür. Hakikatini körelmesi mi körlani hidayet kılalamsa? Şübhisiz ki Allah insanlarga kılçı zulüm kılmaydı. Lekin insanlar küfre ve günah arkılık özlerge özlere zulüm kıladı. Kıyamet günü Allah onlarını hesap iliş için yığıdı. Onlarga dünyada turgan müddeti kündüzde azgını vakit turgan da kıskı bilinidi. Onlar öz ara tonuşudu. Özlerinin Allah'a mülakat buluşunu, yani ölgendin kim terilişini inkar kılgalla çokum ziyan tartıdı. Onlar doğru yol tapmadı. Onlarga biz vədi kılgan azabının bir kısmını sana körüstümüz. Yani bu dünyada sen hayat vaxtıla körüstümüz. Ya ki onun dün ilgiri seni qabz ruh kılımız. Onlar bizden dərgahimizi qaytıdı. Meyli baldır bolsun, meyli kiyim bolsun, onlarını çokum cezalaymız. Anden Allah onlarının kılmışlarına guah buludu. Ötken ümmetlerinin her birine peygamber evetilgen. Kıyamet günü onlarının peygamberi kelgende, onlarının arısı da adıllık bilen hüküm çıkırladı. Onlarga zulüm kılınmaydı. Onlar, eğer sizler rastçıl bolsanla bizge eğitip verinler ki, bu vədi kaçan işgı aşırılıdı o deydi. Eğitkin ki, Allah halımıza mən özümdün ziyanını dəpi kılışka, paydı kazınışka qadır emesmen. Her ümmetinin halak buladığan malum vakti buludu. Şu vakit yetip gelgende ula birden mi keçiktirilmeydi? Birden mi ilgir sürülmeydi? Eytkin ki, eytin laço, eğer Allah'ın azabı silergi keçisi ya ki kündüz gelse, bunundan silergi ne mi payda? Günahkarla, yani müşrikla azabdan kaysi nersiga aldıraydı? Allah'ın azabı yüz bergende, andın onunla işendin la mı? Emdi itkan imanınla paydasızdır. Onundan ilgiri meskır kalış bilen, azabının tizerek düşün talep kılattın la. Andın ki, özlerge zulüm kılgallarga, mengülük azabını tetin la. Sizlerge pekat kılmışınlarının cazası birledi o değildi. Ular sendin, o rasmo der soraydı. Yani, vədi kılıngan azab, ölgen dinkin teriliş rasmo dep soraydı. Sen hea, perverdigarın bilen kasem ki o elbette rastur, sile keçip kutulalmayısla deyin. Eğer her bir zulüm kılgan adam, yani kapır, yer yüzüdeki hemme nersige malik buluduğun bolsa, yani igi buluduğun bolsa, Allah'ın azabının kutuluş için elbette onun hemmesini pidiye kılıp berbet etti. Ular azabını körgen çağda nadametini yoşurun tutup. Yani dünyadaki kılmışlarına işçili püşeyman kılıp. Ularının, yani o halayıkların arası da adıllık bilen hüküm çıkırılıp. Ularına zulüm kılınmaydı. Rastlı asmalardaki ve zemindeki varlık nersle Allah'ın mülküdür. Rastlı Allah'ın vədisi haktır. Lekin onların, yani o insanların tolusu bunu bilmeydi. Allah ölükünü teriltirdi. Terikini öldürdü. Siler Allah'ın dergahına kaydısla. Ey insanlar! Silerge perverdigarınlar terpidin nesihet bulgan, dillardaki dertki şifa bulgan, yani şek ve nadallıkı şifa bulgan, müminlerge hidayet ve rahmet bolgan Kur'an keldi. Eytin ki, ular Allah'ın pezli ve merhametinin kuşal bolsun. Bu ularının jıkkan mal dünyalarının yakşıdır. Eytin ki, eytipiqınlar ço, silerge Allah çürgen rızıktın bazısını haram, bazısını halal kıldınla. Allah silerge mündak kılışkı izni bedi mu? Ya ki Allah'ı yalganını çaplam sile. Allah'ı yalganını çaplaydı Allah, kıyamet günü kandak oylaydı. Yani cazağı tartılmayımız dep oylamdı. Şübihesiz ki Allah insanlığa merhametliktir. Çünkü onlara buladığın azabını keçiktirdi. Lekin kişilerinin tolusu Allah'ın nimetlerine şükür kılmaydı. Sen kaysı halette bulmağın, Kur'an'dan kaysi nersini okumağın, siler kaysi bir işini kılmağla onun bilen buluvatkan vaxtınlar da haman biz silerini küstüp durmuz. Asman zemindeki zerri çağlık nerse ve onundan küçük, ya ki çoğun nersi bulsun, hiç kaysisi Allah'ın bilişidin çetti kalmaydı. Onlarının hemmisi levhul mehfuzda hatırlengendir. Rastla Allah'ın dostlarına ahirette Allah'ın azabından korkuş, dünyada koldun kepküzüp koyganga kaygırış yoktur. Ular iman itkan ve takvadarlık kılgalladır. Ularga dünya ve ahirette hoş haber berildi. Yani dünyada can üzüş vaktida Allah'ın razılığı ve rahmetine erişidigallığı bilen, ahirette naz-ı nimetlik cennetki kirdigallığı bilen hoş haber berildi. Allah vədisiga xiloflik qilmaydi. Ani shu katta baxtdir. Ey Muhammad, ularning senga sen payg'ambar emassan degan so'zi seni qayg'uga solmasin. Butun kuch quvvat Allohga mansub. Alloh senga madadkordir. Alloh ularning so'zlarini anglab turguchidir. Amallarini bilib turguchidir. Rastlı asmanlardaki ve zemindeki hemme nerse Allah'ındır. Yani Allah'ın mülküdür, bendisidir, mehlukatıdır. Allah'ını koyup butlarına çokunadığında fakat yok olan perezgeli taynadı. Onlar fakat cöylüydü. Ey insanlar! Aram ilişkiler için Allah sizlerce keçini yarattı. Nerslerini görüşünler için kündüzünü yarattı. İbret kulakı bilen anlaydığan kavim için bunundan nurgun alametler var. Onlar, yani o kafirler Allah'ın balısı var deyişti. Allah bunundan paktır. Bihacettir. Yani balı kılabiliş ihtiyaç için bulut. Allah bulsa hiç nersine muhtaç emestir. Asmalardaki, zimindeki hem nerse Allah'ın mülküdür. Allah'ın balısı var degen sözünlerle hiç kandak paktınlar yok. Sizler bilmediğin işlerini yalgandın Allah'a çaplamsa. Ey Muhammed, eytkin ki, Allah'a yalganını çaplaydığı Allah, hakikaten dozak azabıdan kutulalmaydı. Onlar bu dünyadan azgını vakitle behraman bulut. Ondan onlar hesap veriş için bizden dergahimizi kaydıdı. Ondan kafir bulgallıkları sebebiden, onlara katlık azabını titidimiz. Onlara Nuh'un kıssını okup bergin. Öz vaxtıda Nuh kavmige, ey kavmim, eğer sizlerge minin içinlerde turuşum ve sizlerini Allah'ın ayetleri bilen korkutuşumu eğir kelgen bolsa, ben Allah'a tevekkül kıldım. Yani Allah'a yölendim, sizlerge perva kılmaymen. Sizler butlarınlar bilen birlikte minin kestleydiğin işinlerini karar kılıverinle. İşinler sizlerge tutuk bulup kalmasın. Yani meni qasladigan ishinglar oshkori bo'lsin. Ondan meni birdanmi kechiktirmay, mening haqqimda xohlaganlarni ijro qilaveringlar. Agar sizlar mening nasihatimdan yuz o'rsanglar, sizlardan yuz o'rishinglarga sabab bo'ladigan haq so'rg'unim yo'q. Men ajrimni faqat Allohdan so'rayman. Men Allohga bo'ysunuvchilardan bo'lishga buyurildim dedi. Lekin ular Nuh'ni yalgan çıkıldı. Onu ve onun bilen kimidi billi bolguçi müminlerini kutkazdık. O biz kutkazgan kişilerini gariq bolgallarının orun basarlar kıldık. Bizden möcizlerimizin inkar kılgallarını topan balası bilen gariq kıldık. Ey Muhammed! Agahlandırılgıcılar, yani peygamberlerini yalgancı kılgallarının akıvatının kandak bulduğalıkıga karıgın. Nuh'tan kiyen nurgun peygamberlerine özlerinin kavmige evettik. Kavmige ular rüşen möcizler bilen keldi. Ular peygamber kiliştin ileri inkar kılışkan nersige iman yetişmedi. Küfürde heddidin aşkçılarının dillerini eni şundak peçetleymiz. Ulardan keyin Musa bilen Harun'ni Firavinga ve onun kavminin çoğunlarına nurgun möcizler bilen evettik. Ular iman etiştin boyun tavlık kaldı. Ular günahkar kavmiydi. Ularga biz tarafından hakikat nazil bolgan çağda ular bu hakikaten rüşen sihir dor dedi. Musa, sizlerge hakikat kelse onu sihir demsle. Acaba bu sihir mi? Sihirgarlar muvaffaqiyat qozonolmaydi dedi. Ular sen bizge ota bobolarimizning dinidan voz kechtirish va zaminimizning saltanatini ikkinglarning qilinishi uchun keldingmi? Biz ikkinglarga ishonmaymiz dedi. Piralim, mening oldimga barliq usti sihirgarlarni elib kelinglar dedi. Sihirgarlar yetib kelganda Musa ularga org'amcha va hosillaringlardan taşlamakçı bolgallarınlarını taşlanla dedi. Onları taşlaganda, Musa, sizlerinin körsetkeninle sihirdir. Allah çokum onu berbat kıladı. Allah buzgunçlarının işini elbette tüzümeydi o dedi. Günahkarla yaktırmağın takdirli mi? Allah paketleri arkalık hakikatini ispatlaydı. Musa'a fakat, öz kavmidin, yani Beni İsrail'nin evladının azgınısı Firavun ve onun kavminin çoğunlarının ziyankeş kalışıdın qo'rqqan holda iymon aytdi. Firavn ziminda, ya'ni Misr ziminida shak shubhisiz mutakabbirdir. U albatta haddidan oshquchilardandir. Musa, ey qavmim, agar Allohga iymon aytgan bo'lsanglar, Allohga bo'ysungan bo'lsanglar, uningga tavakkul qilinglar. Ya'ni hamma ishinglarni Allohga topshiringlar. Har qanday ahvolda Allohga yo'lninglar dedi. Ular aytdi: Allohga tavakkul qildik. Parvardigorimiz, zolim qavmni bizga ziyonkashlik qilish imkoniyatiga ega qilmagin. Bizni rahmating bilan zolim qavmdan qutuldirgin. Biz Musa bilan uning qarindishiga qavminglar uchun Misrda uylar yasanglar. Uylaringlarni namoz o'qiydigan joy qilinglar. Namoz o'qinglar. Mo'minlarga dushmanlari ustidan g'alaba qilganligi bilan xush xabar beringlar deb vahiy qildik. Musa aytdi: Ey Parvardigorimiz, kishilarni yo'lingdan ozdirish uchun ey Parvardigorimiz, Firavnga va uning qavmining cho'nglarga hayoti dunyoda zinnat buyumlarini, turlik mol-mulklarni berding. Parvardigorimiz, ularning mol-mulklarini yo'q qilgin, ularning dillarini qattiq qilgin. Shuning bilan ular iymon etmay qattiq azobni ko'rsin. Alloh aytdi: Ikkinglarning duosi ijobat qilindi. Da'vatinglarni davomlashtiringlar. Nodonlarning yo'liga ergashmanglar. Biz Isroil avlodini dengizdan o'tkazibdik. Ularni Firavn va uning askarlari zulm va zo'ravonlik qilish yuzasidan qo'ldi. Firavn g'arq bo'ladigan vaqtda iymon etdimki, Isroil avlodi iymon etgan ilohdan g'ayri iloh yo'qdir. Men musulmonlardan men dedi. Uningga deyildiki, hayotdan umid uzganingda endi iymon etamsa, ilgari Allohga osiylik qilgan va buzg'unchilardan bo'lgan eding. Sendin keyinkilarga ibrat bo'lishing uchun bugun sening jasidingni qutqizamiz. Ya'ni sening jasidingni dengizdan chiqarib qo'yamiz. Nurg'un kishilar shak shubhi sizga bizning oyatlarimizdan g'ofildir. Shubhi sizga biz Isroil avlodini ularning dushmanlarini halok qilgandan keyin yaxshi joyga o'rinlashtirdik. Ularni shirin narsalar bilan rizqlantirdik. Ularga ilm kelgandan keyin, ya'ni Allohning hukmini ichiga olgan Tavrat kelgandan keyin, ular din ishida ondan ixtilof qilishdi. Parvardigoring qiyomat kuni ular ixtilof qilishgan narsalar ustida ularning orasida albatta hukm chiqaradi. Mubodo sen sanga biz nozil qilgan kitobdan shaklanadigan bo'lsang, sendin ilgari kitob o'qiganlar, ya'ni Tavrat bilan Injil nozil qilingan yahudlar va nasaralardan so'rab baqqin. Shubhisizki sanga Parvardigoring tarafidan haq keldi, Qur'on keldi. Sen hergiz shak qilguchlardan bo'lmagin. Sen hergiz Allohning oyatlarini inkor qilguchlardan bo'lmagin. Unda qilsang, ziyon tortuvchilardan bo'lib qolasan. Shubhisizki Parvardigoringning la'natiga tegishlik bo'lganlar iymon etmaydi. Ularga butun mo'jizalar ko'rsatilgan taqdirdimi qattiq azobni ko'rmaguncha iymon etmaydi. Halok bo'lgan shaharlar ahollari ichida Yunus qavmidan boshqasiga azobning alomatini ko'rib, aytgan iymonining foydasi bo'lgani yo'q. Yunus qavmi iymon etganda dunyo hayotida rasvo qiladigan azobni ularning ustidan ko'tarib o'tdik. Ularni ma'lum vaqtgacha, ya'ni ajli yetganga qadar dunyodagi shaylardan bahramand qildik. Agar Parvardigoring xolisi edi, albatta yer yuzidagi kishilarning hammasi iymon etadi. Sen kishilarni musulmon bo'lishga majburlamsan, har qanday kishi faqat Allohning irodasi bo'lgandilar, ondan iymon etadi. Allah'ın ayetleri üstüde fikir yürgüzmeydi Allah'ını Allah azabkı geriptar kıladı. Eytkin ki, asmalardaki ve zimindeki nerslerini küzütanla, möcüzeler ve agahlandırıcılarının yani peygamberlerinin iman etmeyen kavmine paydası bulmaydı. Onlar fakat özlerinin burun ötkellerine gelen küllerinin, yani azabının özlerine gelişini kütüdü. Ey Muhammed! Onlara eytkin ki, siler zulümünün akıbetini kütünler. Ben mi siler bilen birlikte hakikaten silerinin halak buluşunlarını kütkücümün. Andınkin peygamberlerimizini, müminlerini azabdan kutkazdık. Müminlerini kutkuzuşka muşindak mesul bulunuz. Ey Muhammed! Kavminin müşriklerine eytkin ki, ey insanlar! Eğer siler benim dinimden gümallandığım bolsanla, silerinin Allah'ını koyup çokunuvatkan butlarınlarla ben çokunmayım ben. Lekin ben silerini kabzir okuladığım Allah'a ibadet kılımın. Ben müminlerden buluşku buyuruldum. Yani bana batıl dillardan burulup, doğru dinle yüzlengin, müşriklerden bulmağın, Allah'ını koyup, sana paydizyen yetküzelmeydiğen derslerge ibadet kılmağın. Eğer onlara ibadet kılsan, çokum özengi zulüm salgıçlardan bolsan. Eğer Allah sana birer ziyan zahmet yetküzüşünü irade kılsa, yalguz Allah'tan başka onu deb'i kılgıcı bulmaydı. Eğer Allah sana birer yakşılıklı irade kılsa, Allah'ın pezlini kaydırgıcı bulmaydı. Allah pezlini bendilerden halıgan Adem'i yetküzüdü. Allah bendilerinin günahını mağfiret kılgıcıdır. Onlara mehriban doğru değildi. Ey Muhammed, eytkin ki, ey insanlar, silerge perverdigarınla terpidin haktin keldi. Kim ki hidayet tabı diken, özünün paydası üçün hidayet tapkan bulut. Kim ki azı diken, özünün zini üçün azgan buludu. Men silerge hami emesmen. Ey Muhammed, sana nazil kılınğan vahiyge ägeşkin. Yani onunğa özen əmel kılıp, başkalarga onu yetküzgin. Allah sen bilen onlarının arsıda hüküm çıkargıca, dinğı davet kılış yoludaki müşakkatlerge çidigin. Allah en haqqani hüküm çıkargıcıdır.